toi je Roye la nuit pour ma clomti soumi bousso Kuro Manoui rama bi Cha cha te re ta shudai Ke ke ke re ta shudai Shet wa ta ko ta di ye cha de Luda ta mai a se la ta ye gao ni ho Ma me ne A man di am show wu Sen sen ye ye ta shudai Ke ke ke re ta shudai Tuba kobe Nyata si chinde tu dwe Ko dwe Nyechi si chinde li Ke ke ke ke ta shuda Tuba kobe Nyata si chinde tu dwe Ko dwe Nyechi si chinde li Sinzi ye ye ta shuda Ke ke ke ke ta shuda Cha cha de ta shuda A shepa ta koza de cha de Luda ta mai a se la ta ye gao nui go Ma me ne I'm show mu Sen sen ye ye ta shudai Ke ke ke ke ta shudai Tu ba go ba Nya da si chen de tu dwa Go dwa Nye chi si chen de li Ke ke ke ke ta shudai Tu ba go ba Nya da si chen de tu dwa Go dwa Nghe chi si chen de li Sen sen ye ye ta shun tai Tu ba go ba Nha ta si chen de tu dwa Go dwa Nghe chi si chen de li Sen sen ye ye ta shun tai Cha cha de ye ta shun tai Is is ye ta shun tai